صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Hadis Günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis Günlüğü. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihim ecma'in. Sevgili dinleyenler, içinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayı içerisindeki en önemli ibadetlerden bir tanesi de itikaf ibadetidir. Mübarek Ramazan ayı içerisindeki birbirinden önemli ve birbirinden değerli ibadetlerden bir tanesi olan itikaf ibadeti, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı boyunca devam ettiği önemli ibadetlerden bir tanesidir. Ramazan ayının son 10 günü içerisinde gerçekleşen itikaf ibadeti ile kul Allah azze ve celle'ye daha fazla yakınlaşmakta, İkisi arasındaki bağ daha fazla kuvvetlenmektedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hep devam ettiği bu ibadet ile Allah azze ve celle'ye yaklaşmanın, ona tevekkül etmenin, yalnız ona yönelmenin hazzının yaşandığı bu ibadet bütün ümmete de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından tavsiye edilmiştir. Bu ibadet, müminlerin Allah Azze ve Celle ile olan ilişkisinin sağlandığı, irtibatının kurulduğu mukaddes ibadetlerden sayılmıştır. İtikaf ibadeti, sözlük manası olarak herhangi bir şeye karşı nefsi frenlemek olarak tabir edilmiştir. İstilahi manada bu kavram, Allah Azze ve Celle'ye yakınlık sağlamak ve sevap kazanmak niyeti ile bir cami veya mescit niteliğindeki bir yerde belirli bir süre kalmak, dua ve ibadete yönelmek olarak tarif edilmiştir. Kişinin bütün benliğini, hatta bütün şehvi arzularını Allah Azze ve Celle için hasretmek, bütün benliğini Allahu Teala'nın ibadetine, Allahu Teala'nın kulluğuna adamak, kulluğuna hasretmek manasına gelen itikaf ibadeti Ramazan'ın son 10 günü gerçekleşmektedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem itikaf niyeti ile her Ramazan ayının bazen ilk, bazen orta, bazen de son 10 gününü mescitte geçirirdi. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmeden önce geçirdiği son Ramazan ayında ise 20 gün itikafta kaldığı hadislerde rivayet edilmiştir. Sevgili dinleyenler, bütün ibadetlerin kendine özgü şartları olduğu gibi itikaf ibadetinin de kendine özgü bazı şartları bulunmaktadır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bütün ümmete bildirilen bu şartlar ana başlıklar halinde şu şekilde ifade edilmektedir. Öncelikle bütün ibadetler ancak Müslüman olanlar için geçerlidir. Allah Azze ve Celle'nin bütün emir ve ahkamlarının muhatapları ancak Müslümanlardır. Emir ve ahkamlar ancak Müslümanlar için tatbik edilmeli ve Müslümanlar tarafından tatbik olunmalıdır. İtikaf yapacak olan kişide aranan ikinci şart onun akıllı olmasıdır. Tüm ibadetlerde olduğu gibi akıl, insanın taatlere yönelmesinin ve taatleri salih bir amel olarak yerine getirmesindeki ilk şarttır. Deli olan kişinin ya da bölü uçağına ermemiş küçük olan çocukların itikafları caiz değildir. Bununla birlikte yine elden ve ayaktan düşmüş itikaf ibadetinden başka diğer ibadetleri de yerine getiremeyen yaşlı ve aciz insanların da itikafa girmeleri caiz görülmemiştir. Bunlardan başka büyük hadesten temizlenmiş olmak da itikaf ibadetinin bir şartıdır. Bilindiği gibi büyük hadesten taharet, yani cunupluk olarak tabir edilen büyük hades, aynı şekilde bayanların kendilerine özgü hastalıklarından da uzak olmuş olmak itikaf ibadetinin bir başka şartıdır. İbadetler ancak temiz olmak ile yerine getirilmelidir. Bütün ibadetlerde temizlik esas şarttır. Hadesten temizlenmemiş bir kimsenin itikaf yeri olan cami ve mescitlerde itikafa girmesi, kendini Allah Azze ve Celle'ye hasretmesi haram görülmüştür. Bunun için itikafa giren kimsenin önce cunupluk gibi yahut da diğer kadın hastalıklarından uzak olması ve temiz olarak itikafa girmesi gerekmektedir. İbadetlerde asıl olan niyettir. İtikaf ibadetinde de asıl olan niyet etmek, niyetle bu ibadete başlamaktır. İbadetleri adet olmaktan çıkartarak kasıtlı ve bilinçli bir şekilde Allah'a kulluğa götüren niyet ibadetlerdeki esastır. Bundan dolayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktaydı: "Ameller niyetlere göredir. Herkese niyet ettiği vardır." buyurmaktadır. Bu hadise göre itikaf ibadetine başlarken de niyet etmek itikaf ibadetini salih amel seviyesine çıkartan şartlardandır. İtikafın bir diğer şartı ise cami ve mescitlerde itikafa girmektir. Bunun için içerisinde 5 vakit namaz kılınan cami ve mescitlerde itikafa girmek ibadetin sahih olması için konulan şartlardandır. İçerisinde cemaatle birlikte namaz kılınmayan, yine ezan okunmayan ve yine kamet okunmayan camilerde ve mescitlerde itikafa girmek caiz değildir. İçerisinde 5 vakit ezan okunan ve yine cemaatle namaz kılınan cami ve mescitlerde itikafa girmek ancak erkekler içindir. Bu noktada bayanlar için en güzel mekan kendi evleridir. Bayanların kendi evlerinde namaz kılmaları camiye gitmelerinden daha eftal olduğu gibi itikaf ibadetini de mescit olarak ayırdıkları evin bir odasında yerine getirebilirler. İşte bu kendileri için daha hayırlı bir ibadet olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından ifade edilmiştir. Çünkü Müslüman kadının mescidi kendi evi olmalıdır. Bununla beraber kadınların da cami ve mescitte itikafa girmeleri mekruh olmakla birlikte yine caizdir. Ancak kadının itikafa girebilmesi için öncelikle kocasından izin alması gerekir. Aksi halde kocasından izinsiz olarak kadının itikafa girmesi ise caiz görülmemiştir. İtikaf ibadetinin bir diğer şartı ise oruçlu olmaktır. Erkeklerde ve gerekse bayanlarda itikaf ibadetini yerine getirmek isteyenlerin oruçlu olarak bu ibadeti yerine getirmeleri şart koşulmuştur. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu noktada orucu olmayanın itikafı yoktur buyurmuştur. Dolayısıyla gerek erkek ve gerekse bayanların itikaf ibadetleri süresince oruçlu olmaları itikafın şartlarından sayılmıştır. Sevgili dinleyenler, bütün ibadetlerin şartları Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den belirtildiği gibi yine itikaf ibadetinin de yapılış şekli ve ahkamları Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bizlere bildirilmiştir. Bu noktada İbn Abbas radıyallahu anhu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayetle şöyle buyurmakta. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle buyurdu. İtikafa giren kişi günahları hasredip sevapların tümünü elde eden ve kendisine sevaplar kazandıran kişidir buyurdu. Ali bin Hüseyin Hazreti Hüseyin radıyallahu anhu'dan şöyle rivayet etmekte. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle buyurdu. Ramazan'da 10 gün itikaf yapmak nafile olan 2 hac ve 2 umre gibidir buyurdu. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anhu şöyle anlatmakta. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her Ramazan'da 10 gün itikafa girerdi. Vefat ettiği yılda ise 20 gün itikafa girdi buyurmakta. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti müekked olarak her sene işlemiş olduğu itikaf ibadeti ömrünün son yılında 20 günde sonuçlanmakta. Bunun sebebi ise bir başka rivayette şu şekilde ifade edilmektedir. Ubey bin Ka'b radıyallahu anhu şöyle buyurmakta. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 gününde itikafa girerdi. Fakat bir senesinde seferde olduğu için itikafa girmedi. Ondan sonraki sene ise 20 gün itikaf yaptı buyurmaktadır. Buna göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem itikafa girmediği 10 günü kaza etmek maksadı ile bir sonraki sene içerisinde 20 gün itikafta kalmıştır. İtikaf ibadeti hakkında meşhur fakihlerden İmam Zuhri şöyle buyurmakta. İnsanların itikafı nasıl terk ettiklerine şaşıyorum. Oysa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı şeyleri bazen yapar, bazen terk ederdi. Fakat vefat edinceye kadar itikafı asla terk etmemişti buyurmuştur. Sevgili dinleyenler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gerek dünyada ve gerekse ahirette müminlerin faydasına olan bütün hayırlı amelleri bildirdiği gibi yine onların zararına olan bütün şerli amelleri de ümmetine bildirmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna adım adım tabi olmak, gerek hadislerine ve gerekse sünnetlerine ittiba etmek, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın bir Resulü olarak gönderilmiş olmasına iman etmek demektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmak, onun bütün fiillerini bizzat kendisi yaptığı gibi yapmak, onun Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmek demektir. İtikaf ibadeti hakkında Ummu Seleme radıyallahu anhu'dan gelen bir başka rivayet vardır. Buna göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk sene Ramazan'ın ilk 10 gününde, sonra orta 10 gününde, sonra son 10 gününde itikafa girmiştir ve şöyle buyurmuştur: "Bana Kadir gecesi son 10 gün içinde gösterildi, daha sonra unutturuldum." buyurmuştur. Bu hadise göre Kadir gecesinin de itikafa girilen son 10 gün içerisinde arınılması sahih olan rivayetlere göre daha bir kuvvet kazanmaktadır. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle buyurmakta: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edinceye kadar Ramazan'ın son 10 gününde itikafa girer ve şöyle derdi: Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gününde arayın." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra zevceleri de itikafa girdiler buyurmaktadır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin itikaf ibadeti hakkında bir hadis Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhu tarafından şöyle rivayet edilmekte: "Biz Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Ramazan'ın orta 10 gününde itikafa girdik. 20. günün sabahı olunca eşyalarımızı evimize taşıdık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hutbe irad etti ve sonra şöyle söyledi: İtikafa girmiş olanlar itikaf mahallerine dönsünler. Zira bu gece bana Kadir gecesinin hangi gece olduğu gösterilmişti, sonra unutturuldu. Siz son 10 günde ve tek olan gecelerde Kadir gecesini arayın. Ayrıca bu gece kendimi su ve çamur içinde secde eder gördüm. O günün sonuna doğru hava bozdu. Mescid o sıralarda üzeri dallarla örtülmüş çardak şeklindeydi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin burnu ve burun yumuşağı üzerindeki su ve çamur bulaşığını görüyordum. Bu gece 21. geceydi." Diğer bir rivayette ise Ebu Said radıyallahu anhu şöyle buyurmakta: "Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın ilk 10 gününde itikafa girdi. Sonra son 10 gününde yine itikafa girdi. Kapısında bir hasır vardı. Eliyle hasırı alıp çadırın kenarına koydu. Sonra başını çıkardı. İnsanlarla konuştu. Halk onun yanına yaklaştı. Buyurdu ki: Ben Ramazan'ın ilk 10 günü itikafa girip bu geceyi arardım. Sonra ayın ortasındaki 10 gününde itikaf yapmaya başladım. Bunun üzerine bana o gecenin son 10 gün içinde bir gün olduğu söylendi. İçinizden kim itikafa girmek isterse şimdi girsin. Bunun üzerine cemaat onunla birlikte itikafa girdiler." Devamında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmakta: "Şüphesiz bana Kadir gecesi tek gece olarak gösterildi. O gecenin sabahında sanki ben su ile çamur arasında secde ediyordum." buyurulmaktadır. Ayşe radıyallahu anha şöyle buyurmakta: "Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her Ramazan'da itikafa girerdi. Sabah namazını kıldırdığında itikaf yaptığı yerine gelirdi." Ayşe radıyallahu anha itikafa girmek için ondan izin istedi. Ona izin verdi ve mescitte kendisine bir çadır kurdu. Hafsa radıyallahu anha bunu duyunca o da bir çadır kurdu. Zeynep bunu duyunca o da çadır kurdu. Sabah namazından çıkınca 4 çadır kurulduğunu görünce "Bunlar nedir?" diye sordu. Durumu kendisine bildirdiler. Ondan sonra "Bunları buna iten şey nedir? İyi bir şey mi yaptığınızı zannediyorsunuz? Sökün onları, bir daha görmeyeyim." buyurdu. Bu nedenle Ramazan'da itikafa girmedi, Şevval ayının son 10 gününde itikafa girdi buyurulmaktadır. Sevgili dinleyenler, Hazreti Ayşe radıyallahu anha'dan gelen bu rivayete göre Hazreti Ayşe radıyallahu anha Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den izin aldıktan sonra itikafa girmiştir. Bunun üzerine ardından Hafsa radıyallahu anha ve ardından da Zeynep radıyallahu anha gelip mescidin boşluğunda itikafa girmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise onların bu çadırlarını görünce kendilerinin çadırlarını sökmelerini ve itikaf yeri olarak mescidi değil kendi evlerini edinmelerini kendilerine emretmiştir. İtikaf ibadeti ile ilgili olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bir başka meşhur rivayet daha vardır. Bu rivayet Ali bin Hüseyin radıyallahu anhu tarafından şöyle rivayet edilmektedir. Safiye radıyallahu anha şöyle buyurdu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem itikafta iken ziyaret maksadıyla geceleyin yanına uğradım. Bir müddet konuştuk. Sonra geri dönmek üzere kalktım. Uğurlamak üzere o da kalktı. Kapıya kadar gelmişti ki Ensardan iki kişi oradan geçiyordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ağır olun dedi. Şu yanındaki Huyen kızı Safiye'dir dedi. Onlar Subhanallah dediler. Bu ne demek ey Allah'ın Resulü? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz şeytan insana damarlarındaki kan gibi nüfuz eder. Ben onun kalplerinize bir kötülük atmasından korkarım buyurdu. Sevgili dinleyenler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin itikaf ibadeti üzerine İbn Abbas radıyallahu anhu'dan gelen bir başka ilginç rivayet daha vardır. Buna göre İbn Abbas radıyallahu anhu şöyle rivayet etmekte. Kendisi Mescid-i Nebevi'de itikafta iken bir adam gelip ona selam verdi. Sonra oturdu. Bunun üzerine İbn Abbas radıyallahu anhu ona "Ey filan, seni üzüntülü ve kederli görüyorum. Sebebi nedir?" dedi. Adam "Evet, ey Resulullah'ın amcasının oğlu. Filanca üzerinde dostluk hakkı vardır. Fakat aramızda bir ayrılık zuhur etti." dedi. Şu kabrin sahibinin hürmeti için, yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hürmeti için onunla aramızdaki ayrılığa tahammül edemiyorum deyince İbn Abbas radıyallahu anhu senin hakkında onunla konuşayım mı deyince adam istersen konuş dedi. Bunun üzerine İbn Abbas radıyallahu anhu ayakkabılarını giyip mescitten çıktı. Adam şöyle sordu. İtikafta olduğunu unuttun mu dedi. İbn Abbas şöyle cevap verdi. Hayır. Yine şu kabrin sahibine yemin olsun ki onun şöyle buyurduğunu işittim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aralarından ayrılalı kısa zaman geçmişti. İbn Abbas'ın gözleri yaşardı. Allah Resulü şöyle buyurdu dedi. Her kim kardeşinin ihtiyacını karşılamak üzere yürür de maksadına erişebildiği kadar erişirse bu onun için 10 yıllık itikaftan daha hayırlıdır. Kim de Allah'ın hoşnutluğunu gözeterek bir gün itikaf ederse Allah onunla cehennem ateşi arasında her biri yerle gök arası kadar uzak 3 hendek meydana getirir buyurmuştur. Sevgili dinleyenler, itikaf ibadeti asli olarak kul ile Allahu Teala arasını birbirine bağlayan bir ilişki, bir rabıtadır. Bu ibadette insanlar üzerine zorluk kastedilmediği gibi insanın asli olan ihtiyaçlarından da vazgeçmesi hoş görülmemiştir. Mükellef bulunduğu bütün amelleri yerine getirmesi, himayesinde bulunan bakmakla zorunlu olduğu bütün insanlara karşı olan görevini de Allah'a karşı olan görevi ile ihmal etmemesi hadisten anlaşılmaktadır. Buna göre insanların Allah'a karşı olan sorumluluklarından dolayı insanlara karşı olan sorumluluklarını ihmal etmesi Allah Azze ve Celle tarafından hoş görülmemiştir. Allahu Teala bizzat kendi hakkından vazgeçtiği gibi kendi kul hakkından ise vazgeçmemektedir. sevgili dinleyenler, itikaf ibadeti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı boyunca yapmış olduğu müekket amellerdendir. İtikaf ibadeti ile kişi ruhunu arındırır, Allah azze ve celle'ye dayanır, ona tevekkülün lezzetine erer. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kim benden sonra terk edilmiş sünnetimden bir sünneti ihya ederse, ona insanların o sünnetle amel etmesinin ecri kadar ecir verilir buyurmuştur. Buna göre unutulmuş olan itikaf ibadetini yeniden canlandırabilmek, Allah azze ve celle'ye itikaf gibi bir amelle yaklaşabilmeyi Rabbim hepimize nasip etsin. Allah'a emanet olunuz. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu. Hadis Günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis Günlüğü.